جس پر غسل فرض ہو جائے اور وہ اگر دوران غسل ناک میں پانی چڑھانا بھول جائے تو کیا اب اسے دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنا پڑے گا؟ اگر غسل میں ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا تو جب بھی یاد آئے ناک میں پانی چڑھا لے، پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ نمازیں جو پڑھی تھی وہ نہیں ہوں گی، نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی جبکہ غسل فرض تھا. دوران غسل اگر وضو کیا ہو اور ناک میں پانی چڑھایا تھا تو پھر تو وہ کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.